50 languages. 22. 22. محادثة قصيرة رقم 3. Small talk 3. هل تدخن؟ Poltatteko te? كنت سابقا أدخن. Ennen kyllä. لكن الآن تخليت عنه. Mutta nyt minä en enää polta. أيزعجك إن دخنت؟ Häiritseekö teitä jos poltan? لا، على الإطلاق. Ei, ehdottomasti ei. هذا لا يزعجني. Se ei haittaa minua. أتشرب شيئا؟ Juotteko jotain? قدحا من الكونياك. Konjakkia? لا، أفضل كأسا من الجعة. Ei, mieluummin olutta. أتسافر كثيرا؟ Matkustatteko paljon؟ نعم، وغالبا ما تكون رحلات عمل. Kyllä، useimmiten ne ovat työmatkoja. ولكن الآن نمضي الإجازة هنا. Mutta nyt olemme täällä lomalla. ما هذا الحر؟ Mikä kuumuus? نعم، بالفعل، اليوم حار جدا. Kyllä. Tänään on oikein kuuma. لنخرج إلى الشرفة. Mennään parvekkeelle. غدا ستقام حفلة هنا. Huomenna täällä on bileet. هل ستأتي أيضا؟ Tuletteko tekin؟ طبعا، فنحن مدعوون. Kyllä، meidät on myös kutsuttu.